Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. I denne uge, der drager omkring 180.000 mennesker fra hele verden på pilgrimsrejse til Las Vegas, hvor verdens største elektronikmesse afholdes. Det er her verdens største tech-selskaber fra Apple, Amazon til Samsung, de går på scenen, viser verden, hvad de har i støbeskeen til 2019. Og det er altså også her, vi så som investorer har muligheden for at plukke succesfulde tech-aktier til porteføljen. Godmorgen. Velkommen til en ny uge i den finansielle rutsjebane. Godmorgen til dig, Lars Persson. Godmorgen. Og så til dig, herr Gunst. Godmorgen. Forhåndværende succesfulde porteføljeforvalter her i Millionærklubben. I 2019, der er du bare med som en hangaround, altså bare, det vil sige, du har ikke nogen... Freerider. Du er en freerider, der er ingen hånd på kogepladen, ingen portefølje, der følger med dig, men det gør jo ikke dine råd dårligere af den grund. Philip Lander, skal vi kigge lidt på de selskaber, der kommer til at sætte strøm på, på tech-revolutionen med kunstig intelligens, virtual reality, selvkørende biler, og jeg skal komme efter dig. Og vi har altså den her verdens største elektronikmesse i Las Vegas, der starter i for alvor i morgen. Consumer Technology Association 2019. Og nogle af de selskaber, hvor, eller nogle af de steder, hvor fronterne er trukket ret hårdt op, det er inden for dem, der skal levere chip og proceskort, hedder det det? Det gør det. Det er sådan et helt nyt sprog, vi skal Computer have langt. Computer Process Units. Thank you. Og de selskaber, det er så nogle, vi kender. Nvidia, AMD, Advice, Micro Devices. Er det der, vi er? Ja. Intel. Ja, det kan du godt bide os ind. Og Intel. De her fronter, hvor skarpt er de skåret her mandag morgen? Hvor skarpt de skåret? Det var et svært skarpt spørgsmål. Ja, meget skarpt spørgsmål. Der er noget med nogle pressekonferencer og sådan noget, der løber af stablen? Ja, reelt set så begyndte konferencen, eller hele det her store, det hedder Consumer Electronics Show 2019, og begyndte allerede i går, men sådan for gud starter det egentlig først tirsdag i nogens øjne, men jeg ved, at allerede i går var Nvidia og deres administrerende direktør på scenen, Jensen Huang, et skønt navn. Dejlig dansk vinkel. Ja, det er fantastisk, at man til synligheden har givet en kineser et dansk kaldnavn. Men der er jo mange forskellige virksomheder med, mange kæmpe mastodonter inden for tech-verden, og det er jo lidt nørdernes legeplads, kan man nok godt sige det, dem som... Er det jo så ikke helt længere? Man kan sige, tech er blevet sådan en tech er blevet en allemands eje, det er der ikke nogen tvivl om. Det er helt fair, men omvendt kan man sige, i hvert fald når vi dykker ind i de her computer... chips, så er det lidt en nørdet industri, og der er nogle af de her begreber, hvor man skal i hvert fald have sat sig godt ind i det for at forstå, hvor mange hertz der er godt, og hvor hurtige processorer, som de her skal have, for at det virkelig stikker af. Men ellers så kan man sige, hvis man tager lidt mere overordnet og kigger på selve konferencen, så er det jo sådan noget som 5G, som er en ny, meget kæmpe trend, som vi skal til at forholde os til. Hvad får det af betydning for telefoner, for internet, satellit i det hele taget. Det er hastighed, vi taler her gennem fiberrørene. Præcis. Så har vi smart homes, som også er lidt noget, vi måske associerer med Google i virkeligheden. De her, hvad kan man sige, devices, der fungerer hjem, voice recognition, hvordan du ellers... Du taler til dit hus, og så gør det ting for dig. Det er nok den rigtige måde at sige det på. Som også er noget, som er begyndt at lidt komme ud over grænserne, og så har vi ellers, så er der gaming. Gaming er jo blevet kæmpestort med e-sport, og jeg tror i virkeligheden, så er de her, mange af de her computerchips og process units, som der er fokus på, blandt andet hos de tre selskaber, vi lidt har for øje i dag, det er jo blandt andet til gaming, at de i virkeligheden rigtig slår igennem nu, og der hvor at der er rigtig meget efterspørgsel, netop på grund af e-sport og hvor stort det er blevet. Mm. Og ellers er der, hvad vi ellers kender stadig, der er virtual reality. Vi har også nogle selskaber, som blandt andet Bosch med, som jo er en gammel tysk gigant. Mm. Men det er jo sådan noget som Innovation Solutions, og hvad de ellers kan trække op af hatten, som jo er hvad vi ellers kender som normale ting fra dagligdagen. Det kan jo være sådan noget som køkken og interiør, som lige pludselig får en tech-vinkel. Vi har TV, hvor det er blandt andet Sony og med LG er med, som kommer med nogle nye kæmpe TV, hvor det hedder OLED og QLED i dag, hvis du skal have de helt fantastiske billeder. Og ellers, som du også selv var inde på, så er der jo biler, som også lidt er et ubeskrevet kapitel i forhold til det her. Der er selvkørende biler, der er i forhold til... Der var 11 bilselskaber med, eller sådan noget, på den her messe. Ja, kæmpe, kæmpe stor messe for bilindustrien også. Det er jo selvfølgelig selvkørende biler. Det er også i forhold til, hvor går vi hen med hybrid benzin. Men så er der selvfølgelig også alt teknologien bag. Der er det, der hedder car audio, som lidt med smart homes, hvor du bare taler til din bil i stedet for. Billyd. Mm. Vi har også... for bare at køre fingerprint og hvad kan man sige, hele biometrisektoren med, så har vi også adgang til bilen via fingeraftrykssensorer. Så der er mange spændende ting på den her messe, som vi ser frem imod de næste par dage. Og det er altså verdens største tech-messe i Las Vegas, der går ned. Og tech er jo blevet samlingspunktet for fremtiden og for samlede selskaber. Hvis du ikke har tech en eller anden måde inden over din strategi og forretningsplan, så kan du godt sige farvel og tak. Lars Persson, skal vi lige få gang og se, hvordan verden har det? Og tech-aktierne fik det jo rigtig godt i fredags. Jeg så faktisk bare sådan en præsent. Det var Apple, der fik... Apple, der fik et kok i nøden i fredags ovenpå en nedjustering. De har så valgt den her indgang til... De skal så også stå på scenen til den her verdens største teknologimesse. Og de har så ikke valgt at fokusere på produkterne, sjov nok, men de har så valgt at smække en kæmpe reklame op, lidt uden for Las Vegas, hvor der står, "What happens on your iPhone stays on your iPhone." Mm. Det er jo lidt stort, at de så vælger den her etiske tilgang til data, og siger, så tager vi den i stedet for og ligesom, at bryste os af, at vi nu ikke længere sælger så mange iPhones. Ja, yeah, så er alternativet også bare en sindssygt god marketing effort at gøre i det hele taget, fordi at vi ved, at tech-verden bare virkelig lider under det her med data og data breaches, så det er nok ikke en helt dum idé. Dataetik er højst på de administrerende direktørs liste i 2019, men Lars Persson, verden i dag? Det ser jo godt ud efter fredagens stigning i USA på det her fantastiske jobrapport, der slog benene kraftigt væk under os med en stor jobskabelse. Så, der var en lækker lille cocktail til os i fredag, efter vi havde lukket biksen her kl. 10. En jobrapport, der viste 312.000 nyskabte job i USA, og forventningen havde ligget omkring de 180.000, så ja. Det var jo dejligt. Ja. Det vil sige, indtil videre, så kan vi ryste det her recessionsspøgelse af os. Så havde vi også Jerome Powell, chefen for den amerikanske centralbank. Han holdt en lille tale til sådan en lille TTATT, der var blandt også Bernanke var der, og Janet Yellen, de tidligere Fed-chefer. Og Jerome sagde, at han var, at... Han sagde noget i stil med, jeg er opmærksom på svækkelse i markedet. Vi er fleksible. Det kunne investorerne også godt lide. Og så var nyheden også om, at USA og Kina mødes i denne uge og skal tale om, hvordan de skal finde hinanden i forhold til denne handelskrig, der verserer. Og det er altså ikke Trump og Xi Jinping, der mødes i denne her uge. Det er på et lidt lavere niveau. Men rygterne går, at Trump han mødes med den kinesiske vicepræsident på World Economic Forum i Davos her om små 14 dage. Lidt fjollet de ude efter at lede efter hinanden, når de hver især både har været i USA og Kina de sidste mange måneder. Davos er stedet, man mødes, Philip Kunst. Åbenbart. Davos er stedet, hvor Ingaard også tager ned og holder øje med. Ja, det ved jeg. Du er frygtelig glad for Davos. Jeg er meget glad for Davos. Der kommer nogle snestorm i år, så I skal gå rundt i jeres små... Jeg går der skarpe jeres frem, men vi var glade i fredags. Ja, det var godt. Men Danmark er ikke helt så glad, fordi vi har Novo og A.P. Møller, der ligger og trækker lidt den modsatte retning. Så vi er, det gamle C20-indeks er i minus, mens C25 er i plus. Så sådan det. Men det er kun marginalt, vi er oppe. Mens at Tyskland, Sverige, Norge og Finland alle sammen er oppe med omkring 0,4-0,2. Så ja, vi tripper lidt i Danmark, men vi tog jo også med på bølgen. I og med markedet stadigvæk var åbnet, da nøgletallene tøffede ind, så fik vi også pæne stigninger rundt omkring. Vi nåede at ride bølgen? Det meste af den i hvert fald, ja. Det kan man godt sige. Og en af de aktier, der sådan har været meget fokus i sidste uge, var DFDS, der efter en ordentlig omgang bøllebank hen over efteråret og i forbindelse med det her Brexit. Og vi jamrede, da de købte det her... tyrkiske rederi, aktien er jo gået fra noget, der minder omkring 420 til 240. Så var det ligesom om, den fik sådan en rebound om, at de blev bestilt til at stå standby, eller i hvert fald være det vigtige rederi et af de vigtige rederier i forhold til Brexit. Skal de være sejle flygtende folk ud fra England, eller hvad? Men de skal i hvert fald være der på en eller anden måde, så det er jo lidt spændende. Og så kan man sige, at mens vi andre har gået og kigget alle mulige andre vegne, og haft ondt i maven over, hvordan den økonomiske udvikling har været i USA og andre steder, så har sådan tyrkiske valuta rettet sig en lille smule, og så det er jo også egentlig sådan lidt positivt, men det er stadigvæk, Tyrkiet har det svært, og senest har Donald Trump jo været ude at sige, at han ikke rigtig trækker sine styrker ud af Syrien, og at de skal bare holde snitterne væk fra kurderne, så det er jo også en helt ny udmelding, så det er jo lidt modvind på Erdogans vindmølle der, så det er nok ikke så godt, men det ser ud som om, at at DFDS... er den her opadgående stigning i DFDS? Jamen, den er faktisk rimelig voldsom. Den er jo lige omkring en 80 point, ikke? Så det er jo faktisk meget god rebound på noget, der minder om 5 uger. Fem dage nærmest. Så det er jo rigtig godt gået. Den er gået fra 240 eller næsten op i 300, ikke? Så det er jo 60 point, der er gået den rigtige vej, så lynhurtigt. Så, ja. Er det mandagens aktietip? Jamen, det ved jeg ikke, om det er, vi jeg plejer aldrig at komme med nogle aktietip på den måde. At man kan også, men spørger jeg dig. Du er så kedelig. Nej, det er det ikke. Men du gør nu noget. Ja. Men det er jo... Men det er sådan en, man kan i hvert fald holde lidt øje med den, og de plejer også at betale forholdsvis gode udbytter i hvert fald, ikke? Så det kan man stå og lure lidt på. Også meget interessant, at Matas er op et par procent oven på den her nyhed om, at Kirkby Invest, de har reduceret deres ejerandel. Det er selvfølgelig også en... en stor beholdning, de har, så det er måske fint for aktionærerne, at der bliver ryddet lidt ud i den kæmpe beholdning. Mm. Men er det nye bidder, der bliver kastet ud til de private investorer, de kan slås om, eller hvad? Ja, altså, de købte jo op, da de nok var dårligst. Jeg kan ikke lige helt huske, hvornår Kirkby gik ind, men det kan I Svendsen måske huske, hvis han... Vi tager Lars Svendsen med på telefonen lidt senere. Hvis han spoler tiden, Matas, ellers, så kan vi måske lige stå... 13% før dagens salg. Ja, og nu er de nede under 8, ikke? Så det er jo en god lund, så... Ja, så er det jo... Altså, det er jo selvfølgelig altid ærgerligt, men det er lige markedet reagerer positivt på, at de åbenbart sælger noget. Det har ikke været en skøn investering for Kirkby. De købte tilbage i 2013 for 585 millioner til 11%, og der lå kursen omkring 135, så det har ikke været en særlig god investering. Det har ikke været et lækkert eventyr, men også lidt interessant, at de så vælger at trække sig netop nu, hvor Matas står for det, man kalder en... strategisk omlægning, altså skal jeg flytte over til at gå på nettet og så videre efter et par år i dødvandet. Omvendt har aktien jo også performet relativt godt hen over det sidste halvårstid, hvor den var nede under 50 og nu den op i 65, og den har jo, altså det er jo en ganske pæn stigning, så det kan jo også være et udtryk for, at man måske i et svært marked lidt frygter, at der kommer nogle setbacks igen, baseret på, at vi måske står over for en recession, og hvad der ellers er at spøle sig i markedet. Så det kan også bare være for ligesom at måske reducere sin risiko en lille smule. Mm. Så DFDS fik det rigtig godt på fredagen, og ligger også godt for start denne mandag, Persson. Ja, det er altså ikke lige luret. Det år, den var lidt op til at starte med. Den tager lige en puster, men den er nede med 2%, men altså, den har jo taget også en kraftig rebound op, så det ser jo så godt ud. Hvis vi taler de 25 største og mest værdifulde selskaber i denne uge, hvor skal vi så mest rette vores opmærksomhed henne, Lars? Jamen, det kommer an på, hvad mener du med aktiekursudvikling, eller er det med potentiale, eller... Ingen anelse. Potentiale? Det er derfor, jeg spørger. Hvor kan der ske noget? Jamen altså, et af de selskaber, der også har fået rigtig mange øretæver, det er jo, NKT, som jeg tænker, at vi ved, det kommer til at gå halvskidt i år, men til næste år er det et af de selskaber, der måske i 2020, nu står vi jo allerede og taler 5G, kunne være et af de steder, hvor der skal jo... Blandt andet, måske ikke lige til de kabler, men vi skal bruge noget mere strøm, og der ser vi jo alle de her vindmølleparker, der bliver skudt op i øjeblikket. Og det er jo nogle af de steder, hvor der skal bruges masser af kabel, for at vi henter strøm ind ude for vandet af, og så ind til land. Og der sker lidt der, og vi ser lidt over, derpå, hun begynder at se lidt mere spændende ud for 2020. Men det er en af dem, jeg tænker, man skal holde øje med, og en af dem, der er på kandidatbænken. Jeg tror også, Lav har jo været ude og støtte opkøb et par gange i den, for ligesom at sige, jamen, det vender nok rundt, så det er det. Og ellers så er det jo måske Pharma, hvor jeg mener stadigvæk, at der er noget at hente i Ambu på den lange bane. Jeg sagde på et tidspunkt, at jeg synes, at vi skulle op i 160. Nu er den jo allerede derop, så det kunne da godt være, at vi skulle hæve målkursen til sådan noget 180, og så se, om den ikke kunne kravle det op af. Det er jo en af dem, jeg selv har. Jeg skulle til at sige, den har du selv i portføljen. Jeg har selv... Jeg er blevet lukket ude, så jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår længere. Nej, det er jo det. Sådan er det, Philip. Så du kan adde mig på Asherwil, hvis det skulle være. Fedt. Det kunne være, at jeg skulle gøre det sådan. Så nej, men så altså, det er jo en af de steder. Der var så en af de amerikanske konkurrenter ude og sige, jamen, de så stadig ikke, de var ikke bange for at ambu på markedet. Der var faktisk en anden dansk... Japanerne, der var ude at sige det, eller? Nej, det var en amerikansk, hvor de har en dansk CEO. Det var på børsen, nu har jeg lige glemt, hvad selskabet hed, men det kan jeg nok nå at finde et eller andet tidspunkt, som sagde, at de synes bare stadigvæk, at ambu stadigvæk var en lille spiller på en lille grøn ært på markedet, så de var ikke rigtig bange for ham eller den endnu, men det kan jo være, at de så... Det er også underligt, hvis Koranen gik ud og sagde, vi er skide bange for ambu, de kommer og spiser os. Nå, men det kan man da. Nej, ikke spiser, fordi det var et kæmpe amerikansk selskab, men man kan jo godt sige... Man kan jo velkomne konkurrencen lidt mere åbent. Det er jo det. Så, eller sige, at man holder øje med dem, fordi at, det var rigtigt. Det var det her indgangsmarked, hvor produkterne ligesom... kun er der. Jeg beklager. Jeg er høj på weekenden stadigvæk. Aha. Jeg kunne godt, hvis I ikke har bemærket det... Der er trafiktal ude for Norwegian denne morgen, Lars Persson. Er det noget, der sætter sig positivt i luftfartssektoren herunder danske, nordiske SAS? Det har ikke lige... Den er ikke Norwegian en, der... er nede med 2%, ja, og men... SAS ligger nogenlunde uforandret. Ja. Altså, det der med Norwegian, det er jo, at de må tage et stort tab på deres afdækning af... drivmiddel til fly, som de kaldte det, til... Er du ude med brændstof? På E24, der var en sjov overskrift. Men ja, de taber stadigvæk på deres afdækning af brændstof, som ligger lidt forkert i søen. Drivstofsikringen, som de kalder det. De taber milliarder på drivstofsikringen. Altså, det er I så Norge det, nu? Det, ja, vi er i Norge sprogligt. Det er det, vi andre kalder flybenzin. Mm. Så der ligger de åbenbart helt forkert i søen, og det er jo så ikke så godt, fordi... At, deres hedging forhold til olieprisen. Det er jo det. Mm. Og det har de til gengæld tidligere, da olieprisen var på vej opad, var de rigtig dygtige, og var blandt andet det, selskabet fik store overskud på, det var det, at de lå helt rigtigt i søen. Men de har åbenbart ikke set det her prisfald komme. Så ja, det slår så lidt mod aktiekursen i øjeblikket. Således dagens morgenrunde her i Millionærklubben. Må jeg lige... Nej, okay. Jo, det må du gerne. Det var lige i forhold til, fordi nu nævnte Persson Pharma, og en af dem, vi har på den danske børs, er Veloxys Pharmaceutical, som godt nok har haft fart på den sidste tid op med 150% de sidste 3 måneder. Mm. Og virkelig, man kan sige, tekniske termer er det vel det, vi kalder en momentum-aktie, må man sige. Det må man sige. Men altså nu med fare for at få nogle verbale tæsk efterfølgende, så er vi ikke ved at være der et sted, hvor det måske begynder at ligne lidt for meget sådan et rally på nogle forventninger, der er lidt i den høje ende af skalaen med tanke på os. Det ligner måske lidt noget, jeg har set i Bioporto før. Ja, altså... Det har vi også været omkring, har vi ikke? Og jeg kunne se på Facebook, at der var en, der lige skrev til mig, eller skrev til os, at nu skulle vi lige klappe hesten her, for det var jo... Jeg stod jo og sammenlignede dem lidt med Topotarget om, at det var sådan noget sikringskit, og det er det jo faktisk ikke. Det er jo noget, man skal bruge, sådan som jeg. Jeg var så også inde på en af de her chatfora i weekenden, for ligesom at læse lidt op. Sådan er det, hvor jeg kunne forstå, at det er jo sådan noget, man skal bruge lidt mere end bare lige til husbehov. Så, og det er jo et stort marked. Vi hører også selv her i Danmark, at vi går og mangler organdonorer osv. osv. Så hele den her verden med, at vi transplanterer, er jo... Der var jo også fine indslag i TV-avisen i går, søndag, og om hele det her... Mere SoMe var du så heller ikke, i stedet med Sustream TV. Altså, god Flow TV. Hvad hedder det nu? Så det kan godt være, og Hans Svendsen var også inde på, at nu kostede den jo 4 milliarder, men det er jo et kæmpe marked, der faktisk ligger der, så jeg tror måske, at man skal alligevel spise sådan lidt brød til, når man står sådan og siger, at den er jo ikke steget lidt for meget. Jeg tror bare, at problemet har været, at vi har måske undervurderet den, og måske ikke lige, der har måske ikke været fokus nok på aktien. Men selvfølgelig, når man så står og ser på en aktie, der er gået fra 1 krone til næsten 3 kroner nu, så kan man da godt stå lidt om... Og få lidt åndenød, så man er kravlet højt op på tinderne. Men lad os nu se, hvordan salget kommer til at spænde af nu her det næste. Hvis man har den, så kan man jo vælge lige at tage halvdelen af profiten hjem, og så lade resten køre. Ja, det var så også noget, jeg læste på det her medie, at der var nogen, der ofte gjorde det, at de lige solgte nogle af deres aktier, men hele tiden havde en lyttepost. Det får også mig til at tænke lidt på herre Helge Larsen, som jo også har ynder at gøre det, eller have en lyttepost, men man kan også gøre den omvendt, hvis man var tanket godt op i Veloxe, så man lige tog toppen af. Men er det døve ører til. Ja, det er mandag, vi er fuld gang i de finansielle markeder. Jeg har Philip Gunst, og jeg har Lars Persson med mig her i studiet. Jeg får også Lars Svendsen med på en telefon lidt senere. Godmorgen til alle sammen, og velkommen på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig livestreamer, og hvor der er, hvor I kan skrive i kommentarfeltet, også, jeg holder øje med det, I kan selvfølgelig komme gode tips og tricks til hinanden. Vores sms er åben, og der kan du stille spørgsmål på 42 624 7. Og der er en del, der allerede har skrevet til os. Hvis du skriver, så skriv lige, skriv lige dit navn, så vi ved, hvem det er, vi taler med. Men der er en del herinde, der spørger til de kinesiske tech-aktier, Philip Gunst. Dem har du jo holdt øje med, hvis vi lige skal runde den indledende runde af her. For nu tog de amerikanske tech-aktier jo sig en tur op her i fredags. Mm-hmm. Det er ikke nogen hemmelighed, at kineserne har haft det rigtig hårdt. Fik de også, jeg mener, ja, der står også her, eller så de begyndte allerede torsdag at stige lidt oven på de forventninger om, at Xi Jinping og Trump måske i hvert fald finder hinandens hænder. De krammer måske ikke lige frem. Og du har løjet med, hvad der er foregået i JD.com, Alibaba blandt andre. Ja, JD steg 9,5% i fredag, så man kan sige, det er jo lidt det, som jeg har proklameret efterhånden i rigtig lang tid igennem 2018, da jeg har stået herinde. Det er jo, at jeg mener jo lidt, at se, hvad jeg sagde. Nej, men ikke så meget det, fordi at det synes jeg ikke, man skal stå og være hoverende over for. Man kan sige, JD ligger også markant under, hvad den har været i førhen. Den ligger i 22,27 nu. Men det, der jo lidt har været tilfældet, det er jo, at og det synes jeg jo et eller andet sted er vildt, det er jo, at hvis vi for eksempel ser på de forskellige indekser, de markeder, vi følger, vi har Europa, hvor vi har DAX'en, som vi følger meget tæt. DAX'en og USA følger sådan nogenlunde hinanden til dels, de er begyndt at lidt at afvige fra hinanden, hvor USA lidt kører sit eget show nogle gange. Men det, der er sket i Asien til gengæld, det er jo, at hvor vi ofte ser, at Nikkei, det japanske indeks, følger markederne i USA og i Europa, altså i Vesten, så er Kina fuldstændig afviget fra alle retninger, der overhovedet er. De kører fuldstændig deres eget race. Og man kan sige, at det kinesiske og Hongkong-indeks og Hang Seng er jo nede med 20% i 2018, og jeg synes jo et eller andet sted, at der skal ikke meget til i mine øjne, før vi begynder at se, at nogle af de her kinesiske aktier, de skal have noget medvind. Og så er det jo selvfølgelig spørgsmålet, dem der er noteret i USA, kommer de til at være påvirket af, at der måske kommer til at være noget mere uro i USA, end der gør i Kinas fastland? Det er jo selvfølgelig også et af de spørgsmål, man skal vurdere. Derfor kunne det måske godt være for eksempel Tencent, som ikke er noteret i USA, og de er jo noteret på OTC-listen, men er primært noteret i Kina. Kunne godt være en af de aktier, man skulle begynde at kigge lidt efter, men også en af dem, som teknisk ser den Tencent jo også spændende ud, i og med, at den har lavet sådan lidt bundformation. Ja, lige præcis. Den var nede i 260 og ligger nu 300-320 og ligesom konsoliderer sig, så det er en af dem, der ligesom er vågnet op, ja. og den har jo også bare haft en voldsom nedtur. Ja, nede 30% det sidste år. Ja. Tencent, der jo står for det største sociale medie i Kina, WeChat? WeChat, ja. Tak. Men som jo også er verdens største gaming-virksomhed, og blev ramt af, at kineserne gik ind og stoppede for nye godkendelser af spil, fordi kineserne simpelthen er fuldstændig afhængige af at spille. Og det skal nu reguleres. Men den ser interessant ud, Per, sådan teknisk. Det gør den, ja. Den var lige nede at kysse de der 160, eller 260, som også tidligere har været et støtteniveau, og nu har den taget sådan en rebound. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er en bull trap, så vil vi... ja, det er det. Ja. Og markedet ikke kører op, så det... Hvad det, er en bull trap? Det er, at markedet har været nedadgående noget tid, og så kører aktien op, men hvis den ikke rigtig får brudt, og det er det, vi står og venter på, får vi ikke brudt den faldende tendens, som ligger lige omkring 310, så bliver det jo sådan, man tror, det skal op, og så løber vi små investorer ind og begynder at købe og siger, nej, nu er der fundet en bund, og sådan noget, og så vender næsen rundt af, og så dykker den kraftigere ned. Det var det, vi så i år 2008 og 9, og det er jo så også det, at man står lidt, og nu skal jeg ikke foregøjle noget, eller noget som helst, men det er sådan lidt... Nu var vi så glade for de amerikanske nøgletal, og for lige at putte lidt malurt i såret, så lad os nu se, hvordan året går, for det var nøjagtigt det, der skete i år 2008, hvor markedet kørte lidt op i foråret og toppede hen over sommeren, og så tog det et ordentligt dyk ned i efteråret. Og det er sådan lidt den, hvis jeg skal være... Jeg plejer jo aldrig at sige noget om, hvordan jeg ser tingene, men det er sådan, som jeg kunne forestille mig, det endte i år. Hej, du vinker. Det var bare lige for at sige, at jeg gerne vil komme med en kommentar. Hvis vi går tilbage til JD, så er det jo en af dem, jeg følger relativt tæt, og der er kommet to sådan ret store nyheder i løbet af december, som også gør, at JD, kunne man forestille sig, er ved at nå et punkt, hvor den har set en bund. Den var nede at kysse, mener den har været nede i 18-19 dollars, og ligger nu i 22,5 og stedet ganske fint. Teknisk set har jeg vist hørt noget om, den skal over 23,5 for at køre lidt op i en positiv momentum. Men det, der egentlig er sket, det er først og fremmest, så blev deres administrerende en direktør, som jeg på nu mystisk vis ikke kan huske, hvad hedder. Mm. Men ham, som blev... Tony eller andet? Hvad? Nej, det er ikke ham. Ej, det er jeg kan ikke huske, sorry. Det finder jeg lige ud af. Men i hvert fald ham, der var seks, hvad hedder det, mistænkt for sexchikane i USA. Han blev tilbageholdt et par dage. Ja, lige præcis. Blev frikendt for det. Der blev ikke rejst nogen anklager mod ham, men den steg 5,5% på den nyhed, men faldt relativt hurtigt tilbage igen, fordi der var nogle rygter ude om, at han ikke stod særlig godt stillet tilbage i Kina, hvor man havde mistet en stor del af troværdigheden omkring Richard ham. Richard Liu. Lige præcis. Richard Liu. Omvendt så gik JD ud og meddelte, at man kørte et stort tilbagekøbsprogram, hvilket, jeg tror det var på 1 milliard dollars, de skulle ud og tilbagekøbe aktier for. Og nu kan man sige, der har selvfølgelig været nogle aktier, blandt andet GE, som også kørte store tilbagekøbsprogrammer, selvom den er faldet tilbage. Så det er jo ikke altid, ledelsen og bestyrelsens mening om, at aktiekursen er lav, altid er rigtig. Men jeg har en eller anden en fornemmelse i maven omkring, at det tilbagekøbsprogram er lidt et tegn om, at jeg tror, at JD er for billig nu i forhold til, hvor den kommer til at ligge bare med et år, men også... længere ud i fremtiden. Jeg har været omkring den løbende JD.com, Yingdong.com, hvis vi skal trække den helt ud. JD, som jo en seriøs udfordrer til Alibaba, som egentlig måske er dem, vi hører mest om her med nordiske briller. Og Richard Louis. Liv. Louis. Har jo heller ikke fingeren med at sige, altså om en tre års tid, så har han overhældet Alibaba, i hvert fald det står til ham selv, JD.com, der jo også har hele det logistikben, som de måske vil føre selvstændigt på børsen. Lad os lukke Kina, men det sidste, vi lige kan tilføje, det var altså også, at den kinesiske centralbank, det var enten torsdag eller fredag, nu kan jeg ikke lige huske, hvornår det var ude med det, man kalder pengepolitiske lempelser, det vil sige lidt større frit flow af monetas i systemet. Det er jo interessant herop til de kinesiske nytår, der er måske så flere kroner til det private forbrug der, så kineserne går lidt mere amok, blandt andet hos JD, WeChat og Alibaba og de andre e-handels platforme. Vi tager tilbage til Las Vegas. Vegas. Viva Las Vegas. Hvor der PT, eller denne her uge, er verdens største elektronikmesse. Alt, man kan kravle og gå inden for tech, mødes og kaster fisken på disken og måler hinandens prik, prik, prik. Fint gunst. Vi skal tale lidt omkring tipkort og proceskort, og jeg skal videre der. Og nogle af de selskaber, vi har talt om her i Millionærklubben, der er jo AMD, Nvidia og Intel, hvor man kan sige, Nvidia er den nyeste dreng i klassen, AMD er den frækkeste, Intel er den gammel og lidt tunge. Ja. Forholder til, i hvert fald hvis man kigger på, hvornår de er stiftet, forholder det sig også, hvis man kigger på deres produkter? Ja, man kan sige, jeg vil hellere kalde Intel for mastodonten, og den man måske i virkeligheden kan kalde den tilbagelænede dreng i klassen. Ham, som længe har været den ledende spiller på markedet, og som et eller andet sted virkelig har fået konkurrence nu. Jeg tror, som du lidt er inde på, Nvidia er det nye bud i klassen, men også en af dem, som fra aktionærer og investorsynspunkt, en af de lidt mere spændende. Jeg tror ikke, det var så sjovt for dem, der havde købt den op omkring 250, men omvendt så er det en af dem, der har været frygtelig volatil i løbet af 2017-2018, og også en af dem, som jeg mener også, at er det ikke Mogens Vad, der er stor fortaler jo. For Nvidia. Hvor at jeg synes, AMD, som jo stadig er en lidt ældre spiller, men i virkelig høj grad er begyndt at udfordre Intel, og jeg tror, det kommer ikke til at tage lang tid før. Jeg tror, at AMD kommer til at overhælde Intel. Det kommer selvfølgelig til at tage noget tid, men de træffer nogle rigtig kloge strategiske beslutninger og kommer til at også i løbet her af den her konference på CES i Consumer Technology Association. Jeg tror, at det hedder Consumer Electronics Show. Nej. Ja. Du kan jo se det i forkortelsen. Se. Ej, det kan da godt være, ja. Det skal altså, vi ikke associations er med A, må let det være. Lad det fly. Nå, anyway. Ja. Men i hvert fald, de træffer nogle kloge strategiske beslutninger, og også en af de ting, som der er kommet ud her i forbindelse med konferencen i Las Vegas, det er, at de har offentliggjort de her mobile chips, der hedder Ryzen 3000, som er en chip, der lidt, eller hvad vi kender, kommer ind og kan både operere i mobile enheder, men også specielt i notebooks og Chromebooks, og det er en af de helt store tendenser og trends lige nu, det er de her notebooks, som både Asus, Dell, HP, Huawei, Lenovo og Samsung kommer til at lancere i år. Så, og det bliver med AMD's Ryzen 3000 chip, så det bliver spændende. Og det er, jo, altså det er jo kvalitet i chippen og hurtighed i chippen, vi taler om. Det der, konkurrencen er skåret op blandt de forskellige producenter? Ja, jeg tror, at det er vigtigt at smide en kæmpe disclaimer ind, at min viden inden for det her... Der er ingen af os, der er helt elektronikbaseret. Vi follow the money, og derfor så løber vi den vej i dag. Men vi kan jo sige, sjovt at se, hvor stor når man ser markedsforskellen på Intel og så AMD, den er jo stadigvæk kæmpestor. Ja. Det er jo stadigvæk, AMD er jo stadigvæk bare sådan en lille fisk i forhold til Intel, ikke? Og så, ja. Og selvom de jo er stiftet ved med et års mellemrum tilbage i, hvad det, slut 60'erne, både AMD og Intel, så vidt jeg husker. Mm. Men altså, Nvidia har jo ejet CES med sådan de sidste par år, og har snakket artificial intelligence, kunstig intelligens, virtual reality, selvkørende biler, og jeg skal komme efter dig. Og som du var inde på i starten, Philip Gunn, så var det jo Jensen Huang, der er samme stranddirektør, der ligesom åbnede ballet og havde en pressekonference i går. AMD, som du sagde, har jo bidt både Intel og Nvidia i haserne. De fik en ny administrerende direktør, AMD, tilbage i, var det 13 eller 14? Lisa Su hedder hun. Ja. Det er en kvinde. Det er en kvinde med taiwanesiske rødder, og hun har jo den grad formået at vende den her BIX AMD til en lean and mean machine og bide specielt Intel i haserne. Bliver 2018 året, hvor AMD sådan for alvor banker Intel af tronen? Det ved jeg ikke, om det bliver. Det, jeg tror, som jeg lidt var inde på... Det er jo stadigvæk et stykke vej til Nvidia i hvert fald. Ja. Det er en lidt længerevarende proces, tror jeg. Men som jeg også sagde, de har truffet nogle kloge strategiske beslutninger og fokuserer meget på de trends, som forbrugerne gerne vil have, og som vi også kan se, som er det, der ligesom er de helt store overskrifter også på den her konference. Og det er jo et eller andet sted, det der er afgørende, det er jo, når du er i en branche som det her, så handler det jo om, at man ikke bare bliver en døgnflue. Vi har set det lidt, uden at skulle være for hårde ved blandt andet Fingerprint, så handler det jo om, at man ikke kun sætter sine penge og sin kort på enkelte heste, men at du rent faktisk sørger for, at du er inden for nogle trends, som virkelig er vedvarende og som holder ved. Og der tror jeg virkelig, at der har AMD og specielt Lisa Su været dygtige til at forudse, hvad det er, der kommer til at være de helt store trends inden for tech-verdenen i fremtiden. Nu kan vi se det bare med notebooks og chromebooks, som er to af de helt store nøgleord for den her konference i år, men også bare i forhold til selvkørende biler. Vi har set det i forhold til nogle af de andre ting også, og det er det, der bliver spændende at se, fordi Intel er jo lidt, som jeg også sagde, det er lidt den tilbagelænede, det er lidt der, hvor at den her Ryzen 3000 mobile chip, som AMD har lavet, er at det, der for alvor skal være det, der sætter Intel ud på sidelinjen, og skal være det, der skal være med til at overhælde dem. Men det bliver interessant at se, for Intel er det det, der hedder en Sonic Cove CPU, som vist er deres bud på en computer processing unit, altså den her chip, der går ind i computer, både i forhold til telefoner, men også i forhold til droner, smart homes, og også sågar ind i det, vi snakkede om tidligere med virtual reality og kameraer. Ja. Men de blev også med Nvidia, hvis vi lige går tilbage til den også, så blev de jo også ramt lidt af, at vi miner mindre, ikke? Det hele, den her kryptoverden, den er også skaleret lidt ned, så der er måske også nogen, der er blevet ramt lidt der, hvor Intel, jeg ved ikke, hvor meget de har været inde i den der mining-verden, men de er måske gået mere. Det var Nvidia, der tog slaget der for det. Nedgang i cryptocurrency. Så. Ja, vi kan også bare se det på kursudviklingen i de tre aktier henover de sidste, hvis vi kigger både kortsigtet, men også måske lidt længere sigtet. Altså, nu, vi ved alle, at 2018 var et hårdt år for tech, men altså Nvidia er nede med 46% de sidste 6 måneder, hvor AMD er op 14%, og Intel er godt nok nede 9%. Så AMD er jo i virkeligheden den af de tre, der har klaret sig bedst, hvis man ser det fra et aktionærsynspunkt. Og som vi også snakkede lidt om nede til morgenbordet, Lars, så Intel er jo i virkeligheden en af dem, som du har ikke tjent særlig meget på den, men det er sådan lidt mere den stabile spiller i branchen, hvis man skal have et sikkert kort. Jeg ved, jeg kunne forestille mig, at de betaler sikkert også noget udbytte, hvis ikke... Så jeg står helt af. Men Intel, der jo også skal have en ny administrerende direktør på plads for alvor. De fik en ny direktør her, Robert Swan, så vidt jeg husker. Robert Swan her i juni, så han skal også lige ordentligt på plads. Jeg mener også, han er deres finansdirektør nu hentet fra, var det IB eller Skype? Der har han i hvert fald slået sine folder. Ja. Men han skal i hvert fald også lige finde sin organisation, hvis man kan sige det sådan. Ja, selvfølgelig. Det er jo også... En ting er, når vi snakker om det i virksomheder, der har sat sejlet med en tidligere administrerende direktør og lagt en langsigtet strategisk plan, så er det jo altid en en, hvad kan man sige, en opvejning af, når man kommer ind som ny administrerende direktør, skal man køre i fodsporene af den gamle administrerende direktør, det snit, der ligesom er lavet, jeg kan ikke huske, hvad han hed, deres gamle, han havde sådan lidt et kringet navn, deres gamle administrerende direktør, Krasnik, tror jeg, han hed. Ja. Hvor at der skal Bob Swan selvfølgelig gå ind og vurdere, jamen, skal Intel ud og Brian til fornavn, ja, den gamle. Brian Krasnik. og der er det selvfølgelig vigtigt for Bob Swan at gå ud og sætte sit præg på organisationen, så han får noget, en autoritær rolle, men også i forhold til, hvad skal Intel i det hele taget? Skal de bare blive som den her massive processing unit spiller, altså chipspilleren i markedet, eller skal de ud og innovere på nogle nye områder? Nu tog Nvidia et kæmpe hit på, at de lidt hoppede med på mining og kryptobølgen. Det for aktionærernes synspunkt var det ikke særligt lukrativt, i hvert fald ikke, hvis man var hen over det sidste års tid. Men altså, man er jo også nødt til et eller andet sted i den her verden og i den her tech-branche og forholde sig til de nye trends, der kommer. Der er det jo også et spørgsmål, som Intel skal stille sig selv. Hvad er det egentlig, vi vil være med på? Men i den her sektor, nu siger du, AMD er den, der har trukket det bedst for investorerne her i de sidste år, og så har Nvidia i hvert fald taget et hug ned på grund af, at de ligesom har været bundet op på mining og cryptocurrency, det fald, der har været der, og så Intel den lidt tunge i måsen i det her felt. Er de tre, herr Gunz, hvis du skulle take your pick, er det så en af de tre, eller er du sådan helt ude af det felt? Ej, jeg kommer ikke til at investere i nogle af de tre. Det vil jeg nok erkende. Jeg tror, at mit indgående kendskab til tingene bag ved de her units og chips, den er ikke stor nok til, at jeg vil ture investere i det. Omvendt så tror jeg, at AMD stadig er et rigtig godt bud, og jeg tror også, er stadig den overbevisning, at jeg tror, at AMD kan byde Intel op til dans. Og når de samtidig har så mange ben ud over det, ud over deres chipben, i hvert fald chips til computer, så mener jeg, at de kan sagtens byde Intel op til dans, og sågar også måske udkonkurrere dem på nogle af de her supplerende teknologier, som deres chips, de kan bruges i. En kompliceret verden, også produktmæssigt, men altså nogle af de selskaber, der skal være med til at sætte strøm til den her tech-revolution, og i den dur, så kommer vi ikke udenom Kina, hvor vi også har været omkring, som er den største aftager af chip på markedet. Kina er ikke særlig god til at producere chips selv, men man kan sige, tilbage i, var det 2014, der lancerede Kina den her fond, der skulle skubbe penge inden for udviklingen af chip, 180 milliarder dollar, satte den kinesiske regering af til det her projekt, og så var det altså året efter 2015, at Kina lancerede deres 2025-plan, som jo også har været omkring, hvor det blandt andet hedder, at de vil være førende inden for kunstig intelligens. Kunstig intelligens er noget, der kommer til at drive udviklingen inden for det her chip-marked. Og det, som Kina har sagt i deres 2025-plan, og som nu er også en 2030-plan, det er, at Kina vil stå for, ja, det vil simpelthen 305 milliarder dollar chipproduktion vil de have i 2030, og de vil selv sidde på 80% af deres hjemmemarked. Og lige nu sidder Kina altså kun på omkring en 30-35% af deres hjemmemarked og må hente chip hjem fra USA. Og når man sådan hører snakken på gangen, og også hvad kineserne selv siger, så mener de altså, de har en 3-5 år endnu, før de er op på niveau med amerikanerne, men de prøver så at hente hemmelighederne hjem fra amerikanerne, har vi set. Vi så blandt andet den her, var det ZTE, som var ude i lidt problemer. Det er jo dem, der importerer chip for USA, men altså blev lukket ude på grund af nogle sanktioner mod Iran og i den dur. Ja. Har du sådan nogle fornemmelser af kineserne i det her game, herr Gunz? Det der er jo lidt interessant i forhold til Kina, det er jo også det, vi har kunne se, når vi har fulgt Alibaba, og vi har fulgt JD og nogle af de her Tencent også for den sags skyld, det er jo, at vi kender deres primære forretningsben, men så ved vi også, at de bruger frygtelig mange af deres penge på at investere i nye teknologier, opkøber virksomheder for ligesom at se, hvad er de nyeste trends. Og når vi kigger på semiconductor-industrien, så er der ligesom seks sådan helt overordnede ben. Der er kommunikation, som er smartphones, det er Internet of Things, det er, wireless networks, altså netværk og satellitter. Vi har computer og tablets, så har vi consumer electronics, det er blandt andet spilkonsoller og de her home systems, som jo i virkeligheden er et af de helt store nye ting, der begynder at boome nu. Og så har vi altså tre ben, som er biler dels, som hvor de her semiconductor chips, de bliver brugt i, og det er jo i sandhed en af de brancher, hvor Kina også ser ud til at være førende going forward, i hvert fald virkelig er med på bølgen i forhold til selvkørende biler. Så har vi det, der hedder factory, som jo er til robotter i den industrielle verden, og så har vi militær og i aerospace, altså i op i hvad hedder det på dansk? I rummet. Industrien. I rummet, ja tak. Ja, og det er jo i forhold til droner og militære radar og hvad der ellers er. Ja. Så der er de her seks overordnede industrier og forretningsområder, som semiconductors bliver brugt til. Og der er det jo, altså Kina er jo virkelig en af de lande, der virkelig bruger penge og investerer i at finde de her nye trends og finde de her nye teknologiske vidunder. Og der tror jeg, at de skal dække 80% af deres behov med tanke på, at de kun dækker lidt over 30% nu, og der er 5 år til den her 2025-plan. Den skal... China Speed, siger jeg bare. Ja, det er selvfølgelig ikke nok, og de jo også, altså, den hedder jo ikke Made in China 2025 uden grund, men altså, det er jo det er virkelig... De er jo lige landet på den forkerte side af månen. Altså, det er vist nok noget på drift i sig selv. På den mørke side af månen, ja. Sat Kina sig i sidste uge. Vi lukker tech-snakken for nærværende, men det er jo selvfølgelig noget, der kommer til at fylde i og med, at tech fylder i alle selskaber. Ja. Det må man nok sige, så kan jeg faktisk, eller så vil jeg lige i samme unddrag, nævne, at inde på Radio 24/7's hjemmeside, som bare hedder radio247.dk, hvis du hopper i podcast-arkivet der og finder det program, der hedder Elektronista med Christiane Vejlø, der er der meget mere tech, og jeg er helt sikker på, at hun også har noget for ses-messen i denne uge. Jeg skulle kende hende dårligt, hvis hun ikke har det. Hvem har lavet den overskrift? Elektronista? Er det dig, der har været ude og... Nej, Christiane Vejlø er elektronista. No, okay. Og hun har et magasin, der hedder det, og et brand. Nej, den kan jeg ikke tage æren for. Nu sagde jeg droner i den dur, så kommer jeg til at tænke på Lars Svendsen med det samme. Nå. Så vi skal hive med på en telefon. Hvorfor? Og med tilbage til Danmark. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Vi har været i techverdenen og i Las Vegas her i et stykke tid. Lad os lige lande herhjemme tilbage i Danmark. Nu har jeg Philip Gunst med i studiet den her morgen. Og I jo begge to har det rart sammen omkring en aktie, der hedder Gomspace. Ja. Ja. Hvad er det, der sker i den lige PT? Der skete jo det, at i fredags kom der en meddelelse ud om, at de ikke havde fået betaling fra deres største kunde, som hedder Skyans Space Global. Mm. Og det er jo altså 85% af deres ordrebeholdning, som er gengæld meget, meget, meget stor. Den er de andre ordrebeholdning på 3 års, eller undskyld, 5 års omsætning, hvis i øjeblikket svarer det til. Men han har stadig ikke betalt. Det er altså 3 måneder nu, der er restance på ham, så det er jo ikke så sjovt. Men de beroligede så og sagde, at det ikke forstyrrer deres langsigtede planer, hvad de end måtte være. Det ved vi jo ikke, men altså, det var altså noget, det er jo ikke rart, når kunderne ikke betaler. Nej, og hvad er udsigterne til at modtage den betaling? Det ved vi ikke. Sådan som jeg forstod det, så var de i hvert fald i gang med at lave en ny afbetalingsplan til Skyen Space, så ja. Der kommer nok på et eller andet tidspunkt noget meldt ud i forhold til, hvad den bliver, men som du også er inde på, så er det selvfølgelig bekymrende, når en stor del af ordrebogen kommer fra dem, men omvendt så må vi vel også et eller andet sted stole på, at når Niels Buser og kompagni går ud og siger, at det kommer til at påvirke de her langsigtede 2021-planer, som de laver det i efteråret 2018, hvor de gik ned og sagde, at de kortsigtede planer kunne de ikke ramme, men at de havde lagt nogle nye planer for et år eller to senere. Philip Gunst, nu er du ikke med i Millionærklubbens konkurrence i år, men derfor er du stadigvæk investor og har at køre din egen portefølje. Hvor ligger Gomspace i den? Ja, den fik jeg faktisk købt så sent, som jeg tror, det var i fredags, jeg købte den lige inden nyheden kom ud. Så, det var timet. Ja, det var lidt ærgerligt. Jeg stod og bed mig selv i tungen, da jeg så, at den faldt tilbage, men den ligger trods alt over nu. Den stiger omkring 2% en dag og ligger over, hvad jeg købte den til i fredag, så det er ikke katastrofalt, men jeg har den der i min private portefølje, så den er ny spiller. Fedt, at en aktie stiger, når man ikke får sine penge for sin største kunde, ikke? Altså, så giver det virkelig mening. Ja, men så kan man jo så også stille spørgsmålstegn, hvad er det så et udtryk for, at aktien er faldet for meget? De gik ud og rejste penge til 10 kroner, som ligger i nu, men det var så også en virkelig lav tegningskurs sammenlignet med, hvad kursen var i, da man gik ud og meddelte. Så det kan selvfølgelig også være et udtryk for, at aktien den er... de her 500 millioner, som den ligger til at værdiansættelse nu i svenske kroner, det er for lavt i forhold til, hvad de rent faktisk ligger og omsætter for. Mm. Ja, det skulle faktisk gerne være vel omkring 330 millioner svenske i ren kontant, ikke? Ja. Altså det skal man jo huske, når de laver så stor en tegning. Jeg har jo selv taget vildt op i den, ikke? Her, og jeg har også købt nogen hjemme i skuffen, men hvor jeg har været med fra 40 i forvejen, men det er jo så den smerte, men at risikoen på virksomheden bliver jo markant mindre, når den får sådan en stor pengesæk og sidder ovenpå. Ikke? Det skal man jo lige huske, at den går fra at være presset, og nogen sagde, at de ikke engang kunne rejse pengene, og alt var galt og alt muligt. Og så forholdene til den der kunde bliver jo hverken bedre eller dårligere, men Men de har jo ligesom nu fået Muller til at klare sig et væsentligt stykke fremad. De siger jo egentlig, at de skal kunne klare sig nu for de penge, indtil selskabet bliver overskudsgivende, og det er en cash burner. Mm-hmm. Godt. Gomsbas med Niels Buus i front, altså både din portefølje, Lars Svendsen, og du også har på den, have gunst i din private portefølje. Yes, Lars, det er jo også det, jeg har sagt det før, men hvis de der kinesere, som alle er så bange for, og som sidder på den mørke side af månen og alt muligt, altså hvis de havde noget perspektiv i sig, så skulle de jo købe sådan en virksomhed her. Og et sted, hvor de ville passe meget, meget fint ind, det er en anden aktie, jeg selv har også, det er jo Saab. Saab, våben-Saab over i Sverige. Mm-hmm. Den her virksomhed ville passe fint ind i Saab. Mm-hmm. Men det er som om, at når virksomheder er ude, hvor det gynger, og man så virkelig kan få fat på dem, det er no money, så tager de det industriselskaber, ikke? Når den først koster 47, så kommer de med bud på 80, ikke? Ja. Eller et eller andet. Altså, det er jo lidt der underligt, at når du virkelig er ude, hvor man kan være ude med en stor rive, så sidder de der også bare og siger, her, vi tør ingenting. Det kan være, at kineserne lytter med og får en god idé her. Lars Svendsen. Jeg tror, risikovilligheden blandt vestlige selskaber og industrivirksomheder er lavere, end den er ude i Asien og specielt i Kina. Så jeg tror egentlig, det er et udtryk for, at som du også lidt er inde på, Lars, så når man begynder at se, at tingene ikke går helt, som de måske skal, så trækker tingene... Når jeg tænker på, hvor travlt kineserne har med at købe danske robotvirksomheder og rode rundt over i robotklyngen på Fyn, så undrer man, at de ikke har taget turen til Aalborg og til Gomspace. Men det har de måske også. Den her virksomhed er jo, så vidt jeg ved, endnu ikke rubriceret som militært farlig, om så må sige. Altså et eller andet, de ikke må få lov at købe, fordi... Mm. Men det er jo dem, vi skal bruge til at overvåge hele Grønland, for eksempel, ikke? Lars Svendsen, ja? Vi havde en hård start på aktieåret 2019, men fredags lukker vi så alligevel med plus på omkring de 2%, både i USA og her i Europa. Din fornemmelse for markedet, som lidt fremadrettet nu, kan vi trække vejret lettet? Ja, frøken Smilværds fornemmelse for sne. Ja. Nå, men jeg har jo prøvet at prædike i lang, lang tid, at vi mener, at Europa er oversolgt, altså presset meget, meget mere, end der er nogen form for sund fornuft i. Og at vi dermed så skulle kunne lave et rebound og få faktisk et meget godt aktieår. Men det er jo klart, og altså, alle er jo paralyseret af det her politiske sniksnak, ikke, om alt muligt. Ikke? Og nu vil Trump jo nøjes med en stålmur mod Mexico. Mm. Et såkaldt jerntæppe vil han bygge nu. Bare han får det, ikke? Nå, jamen, så er der vel nogle stålproducenter, vi skal kigge efter, hvis det er... Ja, jeg har for eksempel ArcelorMittal. Det har du. Jeg kan også købe US Steel X, hedder aktien. Mm-hmm. Hvad hedder det? Det sjove er, at han har problemer med sag, fordi han sagde, at det var mexikanerne, der skulle betale den. Og så behøver han jo ikke få kongressen til at vedtage det, men det har han måske glemt. Nej, men han kunne, hvad var det, han sagde? At han kunne sagtens bygge en mur om Mexico, men uden om kongressen? Ja, hjemme i Washington. Men ja, men altså, hvad hedder det? Det der over i USA, det får vel også en eller anden... inde på en måde. Så, det ved jeg ikke, ja. De skal jo tale sammen på et eller andet niveau i den her uge, og så er der som sagt rygter om, at de skal mødes i Davos her om små 14 dage. Donald Trump og så vicepremierministeren fra Kina. Så må vi se, hvor det bærer hen. Ja, men jeg tror, at aktiemarkedet, altså, vi kan jo ikke være sikre på, at det her var vendingen, hvor ligesom så kommer der kun i det, og så køber op. Men, det er jo det. Men jeg må indrømme, jeg tror det egentlig, fordi det virker også som om, der er voldsomt mange penge, der venter på at komme i gang med at lave noget. Ja. Og når så toget kører opad, så skal de med igen. Det er, og ham der Apple, den store kæmpe kurs. Ja, ham der laver iPhones. Ja. At han er vel nogenlunde banket, hvor han skal hen, ikke? Så altså, man siger, altså, sidder du og venter på, at der får en ny gang til, det gør jeg ikke. Altså, okay. Så man siger, så er det vel, vel fred der. Men så skal du vel snart have nogle Apple-aktier i porteføljen? Nej, fordi den er jo så mega stor. Jeg er jo, altså, der er jo lidt forskel på Gomspace. Du er det danske svar på Warren Buffett, så du kan lige så godt gå ind og købe det nu. Altså, jeg tror også, jeg er spændt på at se, det er faktisk i forhold til Apple, så tror jeg, det er det, jeg interesserer mig mest for, det er næsten at se, om han skal ud og have nogle flere. Han plejer at være garant for at købe Apple-aktier. Ja. Hjemlig. Er dit problem så lige nu, at du ikke har nogen kontanter at købe for, Lav? Ja, det må jeg godt sige. Jamen, jeg har også selv fyldt mig ikke helt op, men jeg har stadigvæk lidt at kan fjerde på, men det er ikke så meget. Og så ja, altså, det, jeg er klar til, til opturen. Du kan låne. Det er vi alle. Du kan låne. Lav, hvad vil du gerne betale i rente? Du kan låne. Ja, det er godt, Per. Hvis du snart på solgt din hampur, kom ind noget, der er hurtigere. Nej, du. Nej, no. Det er jo sådan så, at Millionærklubbens konkurrence fik en streg i sandet 31. december 2018, og vi har taget hul på et nyt, frisk år. Lars Persson og Lav Svendsen, man kan følge jeres Millionærklub på det følge inde på Shareville, forhåbentlig under Nordnet, og forhåbentlig får vi også Tom Hårgaard med på den vogn i år også. Fibbe Gunst, du er en hangaround med os i år, har altså ikke din egen Millionærklub på det følge. Du har også nogle studier, du skal passe, unge mand. Åbenbart. Men I er fuldt... Kun radiostudiet. Nu har de sat kvoten op for meget, du må tjene, så det kan være, du skal være med alligevel. Mm. Gud ja, det er ikke engang løgn. Det kunne da være, man skulle overveje det. Har du fået dig en aktiesparekonto i år, Philip Gunst? Det har jeg faktisk ikke. Jeg har overvejet lidt, men jeg er lidt irriteret over, at Nordnet ikke har hoppet med på bølgen. Så hvis jeg skal have en aktiesparekonto, så skal jeg over hos Saxo Bank blandt andet. Eller for eksempel. Ja, Nordnet ikke hoppet med på den. Nej, det er de ikke. Der er noget, de har misset der. Hvad med dig, Svendsen? Har du fået dig en aktiesparekonto? Jeg har ikke fået tid til at rode med det endnu, men jeg skal også have sådan en der. Ja, ja, og så vi skal ud og grave 100 kilo op et eller andet sted. Men, ja. Er det kun 50.000? Eller er det bare til dig og konen? Okay. Men hvad hedder det? Du ved, kvinder og børn og det hele. Men hunden skal måske også have en, hvad ved jeg. Men hvis vi kan skaffe til bjergnummer. Men hvad hedder det? At, altså, det er da en fornuftig måde, men det er jo bare, hvad vil sige, altså, man får jo flere og flere depoler, ikke? Altså. Der er meget mere at holde styr på, Persson. Jeg bliver nødt til at spørge dig. Nej, jeg heller ikke, men jeg skal. Jeg skal. Vi står den 7. Rolig nu. Toget er jo ikke... Altså. Toget er jo reelt set kørt, ikke? Toget kørte i fredags. Okay. Markedet steg 4,5% i fredags. Okay, toget er kørt. Se lige på det i dag. Hvor er det henne? Vi er da på vej i minus igen. Altså, no. Det der, det var ligesom champagneproppen, der gik af, og så, så var den drukket, og nu sidder vi der og tænker, skal vi op på dansegulvet, og den 1. januar der, eller skal vi gå hjem under dynen og videre, vi vågner med tømmermænd? Bare en flaske klar hver morgen i køleskabet, du. Lars Svendsen, vi mødes i morgen. I morgen er også dagen, hvor vi får halvårsregnskab fra Bang & Olufsen. Ja, tak. Og nu vi er i BRO, også i folkemundet kaldt, yes. Som jeg tænker også er over på Sesmessen i Lavik, Lars Vegas, og vise blandt andet BO-play frem. Er det ikke det, det hedder? Jo, det er. Blandt andet, som er sådan nogle øreklips, ørepropper. Hørtelefoner. Trådløse høretelefoner, det var det, jeg var med. Ja. BRO, her Gunst, er det en virksomhed, som du holder øje med? Kun i den forstand, at det er altid interessant, når at, de kære tabloidmedier, de begynder at skrive om det på deres forside, at en Bang & Olufsen-aktie, den faldt 34%, fordi den nedjusterede. Så er det begyndt at blive interessant, men jeg synes faktisk... Hvilket skete slut sidste år, var det ikke der? Jeg skal lige læse det der halvårsregnskab i morgen og se, hvad i alverden det er, der er gået galt der, siden at de kan nedjustere på den måde. Og det er vel også det hele markedet står og tripper for, det er, hvor er det gået galt? Det tror jeg, mange gerne vil vide, fordi der var jo ikke så meget i teksten. Der var jo bare, at man nedjusterede omsætningen, men... Ja. Men ikke, hvor det gjorde den hen, hvilke markeder? Nej, det var der ikke. Men det finder vi ud af i morgen, når det tigger ind. Det er så også en aktie, der er steget ganske kraftigt, hvis vi zoomer lidt ud og kigger hen over en graf, der måske bare hedder 3-3 år i hvert fald, så var den steget fra noget, der hedder 60-70 og helt op til 188 toppet den i. 191 har den sågar været op i. Så det var altså en aktie, der var steget ganske kraftigt, og selvfølgelig, som du også var inde på, BioPlay er noget af det mere innovativt, de har foretaget sig, men de har altså stadig den her kerneforretning, der ligger... som er jo, den er lidt outdated, ikke? Det er jo sådan, det er jo... Ja, vi har ikke hørt noget fra kineserne længe i den henseende. Det var jo... De ville ud og købe var det Sparkle Roll, eller hvad? Ja. Men de gad jo ikke, de ville jo give 80 for den, så lige snart den brød op over 80, så gad de ikke, eller 82, så gad de ikke at være med mere. Så, det er lang tid siden, den og det er meget længe siden, ja. Jeg tror faktisk, at de reducerede lidt, da den kom op over de der 100, ikke? Fordi så... Hvad, 3-4 år siden? Ja, det er... Nej, så lang tid siden, jeg tror det tror jeg. Nå, let it be indtil 16, i morgen. 17. Ja. Ja. Det er altså i morgen, vi får halvårsregnskab for BO, der kører med forskudt mænd, og så er regnskabssæsonen lige om hjørnet. Er det næste uge, vi får tryk? Det plejer at være den første dansker. Mm-hmm. Ja. Nå, ja. Eller kommende uge efter. Også interessant, hvis vi lige skal tage det sidste step, så Patriot One, den steg ganske kraftigt, steg 16% i fredags på. En af dine på, homies? Ja, lige præcis, steg 16% på, at der lige pludselig var en spiller, der skulle ud og have 500.000 aktier i et swap. den gik fra noget, der lød som 1,99 dollars, kanadiske dollars, til lige pludselig at ligge i 2,54 på et køb på 500.000 aktier. Det virker til at være en stor spiller, der har hoppet ind der, men det ved vi ikke nu. Pensionskasse eller hedgefond eller i hvert fald et eller andet. De er også ved at skue ind på en ny børs, så det kunne godt være, fordi at der er nogen, der vil ind, inden de kommer ind på den børs, og der er andre, der får mulighed for at købe. Og du har altså fulgt Patriot One i stykket, havde den også. Har du den stadigvæk selv, herr Gunst? Ja, er du sindssyg, ja. Den, er du tosset? Den rører ingen steder. Og det er inden for sikring af... Bare sikkerhed. Sikkerhed, ja. Det er det, jeg kunne ikke lige fange ordet. Sikringer. Tryk er den 22. for den hurtige lytter. Tak for den hurtige lytter. En af de første danske selskaber, der melder deres årsregnskabstal ud. Yes. Vi er her selvfølgelig til dig igen i morgen og følger aktiemarkedet, og der er vi mellem 9 og 10. Pas på dine penge så længe.